Kazimierzu białe sady, kwiaty nad Wisłą narwią bugiel, zbierane w słońcu przy księżycu. Kocham was kwiaty mej ojczyzny, nad Narwią, Odrą i Pili. Yeah. przyrodzone. Ta przestrzeń jest dla mnie święta i wiatr, co niesie ją do mnie. Nigdy nie będę przeklęta, bo wracam tu ponad przyrodzone. Wycinają drzewa, bo coraz trudniej matko i coraz mniej powietrza. Dokąd odpływa ta chwila? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zamknęli sklep, zepsuli mi spacer. Miałem mieć cel, znowu się będę snuł. Nocą jest lżej, nie dzwoni nikt przynajmniej. Krótszy mam cień. Zacznie się od nowa. Mówię ci nie! Nie otwieraj oczu. Mówię ci nie! Warto budzić się. cię mam. Do wszystkiego mniej trzęsienia ziem leci na ręce z ekranu krew. Na Instagramie szczerze się aż pęknę. Mówię ci nie!

i kultu ciała. Cała księga zasad, kto je poukłada. Czy ty słyszysz? Czasami czuję się, jakbym latała. Ale czy ja serio latam, czy mnie uderza strzała? Jak ptaki lecą wzwyż, to ja bym chciała poczuć w skrzydłach siłę wiatru i moc całego ciała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, tym cała odpowiedź. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim dziś jesteś, znalazłaś odpowiedź. Będziesz moim silnym bodźcem, bo ja chcę być jak skała. Na końcu tej historii ci większa strzała ma na sobie napisane, bo oddychaj mała. Wszystko, co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim teraz jesteś, tym cała. Co masz w sobie, wznosi słońce i ogień. Wiesz, kim dziś jesteś, znalazłaś odpowiedź. Program Trzeci Polskiego Radia. Na drzwiach rosną mi słoneczniki. Nie słoneczników chciałem, na serce połamane. I znów głupi kwiat będzie gnić. Musiałem uciec z domu, bo znowu zwariowałem. Myśli w głowie wciąż mieszasz mi. Na zapas martwię się na zapas. Przytul się na zapas, na zapas. Ratuj mnie na zapas. Raduj się na zapas, na zapas. Kochaj mnie na zapas. Kochaj się na zapas, na zapas. Łatwo powiedzieć, nie bój się. Marzeń, plan. I chyba nigdy w życiu aż tyle nie płakałem. Miłości nieraz strach się bać. Po wielu, wielu latach to z tobą spróbowałem. I boję się na zapas. Nie bój się. Na zapas, na zapas. Martwię się na zapas. Przytul się na zapas. Ratuj mnie na zapas. Raduj się na zapas, na zapas. zapas. Raduj się. Na zapas, na zapas. Kochaj mnie na zapas. Kochaj się. Na zapas, na zapas. Boję się bać, kogoś kochać, boję się umierać, życia też się boję, boję się, boję, za nas twoje troje, boję się na zapas. Nie bój się, na zapas, na zapas. Martwię się na zapas. Żyć się, na zapas, na zapas. Nie bój się na zapas. Nie bój się, na zapas, na zapas. Na zapas. Kochaj się na zapas. Daj się. Na zapas, na zapas. Na zapas, na zapas. Na kochaj zapas się. Na zapas, na zapas. Moim morzem, no.